ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าในชุดนวัตกรรมแห่งการปกครองโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เมื่อวันที่12สิงหาคม2546ที่พุทธสถานสีมาอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ ชื่อการประชุมคราวนี้ว่านวัตกรรมแห่งการปกครองอาตมาก็คิดว่าดีนะที่จะเทศในเรื่องคำว่านวัตกรรมแห่งการปกครองเนี่ยรู้สึกชื่อดีมากทีเดียวในหมู่ชนในหมู่คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เข้าก็ต้องมีการดูแลกันดูแลปกครองหรือคุ้มครองนะผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลปกครองหรือว่าให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ยังจะต้องอยู่ในการดูแลช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือได้รับการฝึกหัดเรียนรู้เพื่อที่จะเจริญเพื่อที่จะอยู่ดีเพื่อที่จะได้เป็นคนดีคนสร้างสรรค์เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์อะไรขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มีปัญญามนุษย์มีความรู้ในเรื่องนี้และมันก็ต้องทำกันต้องเป็นไปตามธรรมชาติทีนี้นอกจากธรรมชาติแล้วมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จัดระเบียบจัดระเบียบระบบจัดลำดับจัดสรรหลักเกณฑ์หลักการวิธีการหรือรายละเอียดอะไรต่างๆนานาก็จัดสรรเข้านำมาใช้นำมาตั้งมาบัญญัติมาเรียบเรียงเป็นหลักวิธีในการเป็นอยู่ในการสอนการแนะให้ศึกษาเรียนรู้สืบทอดกันต่อไปก็มีเรื่องรัฐศาสตร์หรือเรื่องการบริหารปกครองดูแลอะไรกันขึ้นก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์มีมาคำว่านวัตกรรมในที่นี้ที่หยิบขึ้นมาใช้เนี่ยนวัตกรรมหมายความว่าสิ่งใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานวัตกรรมนะ innovation มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น ที่ว่าใหม่นะก็คือมีแปลกไปจากเดิมหรือไม่เคยมีมาแต่เก่าแต่ก่อนไม่เคยมีมาแต่ไหนๆสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่แปลกเกิดมาแปลกๆเกิดมาไม่เหมือนเขาแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยมีแต่มีสิ่งนี้ขึ้นมาได้เพราะมนุษย์คิดขึ้นมนุษย์ทำขึ้นคิดขึ้นทำขึ้นมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาใหม่นี่คือนวัตกรรมที่นี่แห่งการปกครองก็คือรัฐศาสตร์ใหม่รัฐศาสตร์ใหม่เป็นความรู้ของกลุ่มคนแล้วก็มีวิธีการที่จะบริหารหรือจะดูแลคุ้มครองดูแลหรือปกครองใช้เต็มๆว่าปกครองนั่นแหละมีวิธีการใหม่ๆสำหรับชาวอโศกเราเนี่ยแน่ชัดมีวิธีการใหม่ๆดูแลบริหารปกครองคุ้มครองกันนะต่างกันกับที่เขาเคยเป็นเคยมีมาซึ่งหลักบริหารปกครองหรือหลักของสังคมรัฐศาสตร์เขามีมานะตั้งแต่เผด็จการ สมุรณาญาสิทธิราชมีเจ้ามีผู้ที่เป็นใหญ่ในประเทศมีสิทธิขาดสมุรณาญาสิทธิราชมีสิทธิขาดเด็ดขาดแต่ผู้เดียวทุกอย่างเป็นสมบัติของท่านหมดคนก็เป็นสมบัติของท่านมีสิทธิ์ขาดในทุกอย่างในโลกในแผ่นดินในที่ท่านจะแผ่อาณาบริเวณหรือว่าจะสามารถคุ้มครองเอาอาณานิคมอะไรไปได้แค่ไหนเด็ดขาดหมดสมัยโบราณก็เป็นกันมาแต่ดั้งแต่เดิมก็ถือว่าเป็นเผด็จการรุ่นที่หนึ่งเลยนะปฏิการรุ่นที่หนึ่งก็เป็นใหญ่ในตัวเองแต่ผู้เดียวทุกอย่างก็มีสิทธิ์ขาดหมดใครจะมาช่วยยังไงก็แต่งตั้งเอาเองแต่งตั้งผู้มาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ผู้นั้นจะให้เป็นอำมาตย์ระดับนั้นจะให้เป็นอะไรอะไรต่างๆก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่บัญญัติหน้าที่กันดูแลควบคุมช่วยเหลือทำงานกันบริหารปกครองกันไปนะซึ่งการกระทำอย่างนั้นก็ผ่านกันผ่านความรู้ของคนคนก็รู้ว่ารู้สึกว่ามันถ้าทำคนเดียวเนี่ยมันผิดพลาดได้ง่ายความเห็นความรู้คนเดียวมันไม่มีใครช่วยคิดช่วยกลองช่วยออกเสียงช่วยอะไรนักมันไม่เคยไม่คิดดีนะมันผิดพลาดได้บกพร่องได้ก็รู้กันนะเข้าก็หาผู้ที่จะช่วยกันคิดช่วยกันอะไรรวบรวมกันแม้เป็นผู้ใหญ่เองเป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าจำเมืองเป็นเจ้าของใหญ่ก็เข้าใจเรื่องนี้อยู่ขึ้นมาก็คิดว่าคนอื่นช่วยคิดช่วยทำมันดีก็ค่อยๆขยายขยายให้คนอื่นเขาช่วยคิดช่วยทำช่วยออกความเห็นช่วยทำงานแทนช่วยอะไรกันขึ้นมาก็เป็นพฤติกรรมที่คนเราเข้าใจเพราะการเฉลี่ยความช่วยเหลือการแบ่งเบาก็เกิดขึ้นก็เป็นการบริหารปกครองที่ค่อยๆขยายจากอำนาจแต่ผู้เดียวก็พึ่งพาอาศัยกันขยายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นการบริหารปกครองที่เป็นสภาเป็นกลุ่มหมู่เป็นคนผู้คนอะไรขึ้นมาก็ยังมีลักษณะแต่งตั้งกันอยู่ในต้นๆ ตอนหลังๆขึ้นมาก็เลยคิดว่าอยากให้เผด็จการเลยให้เป็นความรู้ความเห็นของคนส่วนใหญ่ของประชาชนของผู้อื่นจะดีกว่าลักษณะของประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นก็เกิดประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยเป็นลำดับขึ้นมาจากประชาธิปไตยในระบบสภาแต่ก็ยังสมุรณาญาสิทธิราชอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทางสภาหรือว่ากลุ่มหมู่ของประชาชนผู้แทนประชาชนตัวที่ช่วยเหลือออกเสียงแก่ส่วนรวมมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นก็เกิดสภาเกิดประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจทางสภาอำนาจประชาชนมากกว่ากษัตริย์มากกว่าผู้เป็นเจ้าขึ้นมาได้เรื่อยๆก็เป็นสภาพจนกระทั่งสุดท้ายล้มล้างกษัตริย์ไม่ให้กษัตริย์เป็นเจ้าใหญ่ในโตก็เกิดขึ้นนะในบางกลุ่มบางประเทศก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งคนนี่แหละขึ้นมาเป็นคราวๆนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำ เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นอะไรขึ้นมาก็ลักษณะรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่นี่คนมันมีกิเลส ขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตมันก็มีอำนาจสามารถที่จะโลภโมโทสันใช้อำนาจเบ่งในยศในศักดิ์ในอำนาจต่างๆนานาได้ก็เกิดเป็นการกดขี่กัน เป็นการเอาเปรียบเอารัดกันอะไรต่างๆขึ้นมาในสังคมก็มีหลักวิธีเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการต่างๆที่จะไม่ให้เอาเปรียบกันแม้จะมีอำนาจก็ไม่พยายามไม่ให้ใช้อำนาจนั้นเพื่อที่จะไปเอาเปรียบเพื่อที่จะไปข่มเหงรังแกใช้อำนาจนั้นทำลายทำร้ายคนอื่นๆก็มีหลักเกณฑ์วิชาการของรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นมากมายอาตมาไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์มานี่พูดต่อหน้าผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์มานั่งอยู่ที่นี่มีหลายผู้หลายคนจบปริญญาทางรัฐศาสตร์มาอาตมาเนี่ยแม้แต่ศาสตร์วิชาการทางสารศาสตร์ก็ยังทำไม่ได้เลยรู้จักศาสตร์ไหมที่นั่งแล้วก็สารศาสตร์ยังไม่มีเลยวิชาการทางสารศาสตร์เคยเรียนวิธีการจักสารเป็นนักเรียนมัธยมก็วิธีการจักสารจักตอกก็ไม่เป็นสารอะไรก็สารไม่ได้เขาสารสารลายขัดลายคุบลายนั่นลายนี่ทำตะแกรงทำกระด้งกระเบียนไม่สำเร็จยังจำได้ว่าทำตะแกรงกรองกะทิทำตะแกรงกรองกะทิเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะสมัยโบราณมีตะแกรงกรองกะทิมีไม้สองขาเนี่ยแล้วก็มีกรอบแล้วก็สารไม้ไผ่มาเป็นสารขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่กรอบทำไม้ไผ่มาใส่กรอบอาตมาใส่กรอบไม่ได้สารลายสองธรรมดาเนี่ยลายขัดสองธรรมดาไม่ได้เป็นลายสวยลายงามลายพิเศษอะไรก็มีลายหลายลายเขาสารเลยมีคนมีหัวมีหัวนี่เขาจะสารเก่งสารได้ลายนั่นลายนี่อาตมาก็หัดลายสองลายคุบนี่ทำนิดหน่อยลืมหมดแล้วเดี๋ยวนี้ลายสองอยู่คงยังได้อยู่มั้งลายสองมันก็สลับกับไปทีละเส้นทีละเส้นเท่านั้นเองสารเสร็จตอกก็จักไม่เป็นก็ให้คนอื่นช่วยจักมาเขาจะต้องจักได้แม้ละเอียดบางนะอย่างถึงจะดีอ่อนแล้วสารดีๆแล้วก็ได้แผ่นมาแล้วก็มากรอกเข้ากรอกทำกรอบไม้ไผ่เนี่ยเสร็จแล้วฝีมือในการที่จะเอาหวายเหลาหวายยาวๆมาสำหรับถักถักกรอบรัดให้มันแน่นหนีบเอาไม้ไผ่สารนี่ไว้สวยถ้าคนทำดีๆสวยคนทำไม่ดีนี่อย่างอาตมาเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยโอ้ยกว่าจะเข้ากรอบได้เกือบตายมันเย่ตรงนั้นโยงตรงนี้กระปูดตรงนั้นกระเป๋าตรงนี้แหวงบองตรงนั้นแหวงตรงนี้โบโบเบเบไม่ได้รูปเรียรางเลยส่งเอาคะแนนก็เกือบตกทำกระจาก็ไม่เป็นกระจาแต่ก่อนนี้มีการฝีมือเด็กนักเรียนทำฝีการฝีมือส่งทำกระจากกระบวยทำเครื่องใช้ไม้สอยอะไรพวกนี้ส่งแล้วแต่ครูคนไหนจะให้ทำเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะมีการฝึกหัดมีการศึกษาในการสร้างสรรค์ทำสวนครัวนะอาตมาเรียนท่านปฐมชั้นมัธยมยังทำสวนครัวมีแปลงผักของแต่ละคนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มบางทีก็เป็นกลุ่มแปลงนี้3คน5คนหรือคนเดียวก็แล้วแต่ก็ทำแปลงผักขึ้นมาก็ปลูกแล้วก็ให้คะแนนปลูกเสร็จแล้วครูก็ไปให้คะแนนเดี๋ยวนี้มันมีวิชาที่จะเรียนมากกว่านั้นไม่ดูดำดูดีแล้วจะมาลงแปลงผักจะมาทำการจักสารทำอะไรอะไรเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีโอ้สลับซับซ้อนก็เรียนกันเป็นเรื่องเป็นแผนกไปเลยแต่ก่อนนี้จะต้องเรียนแบบนั้นเลยเป็นการเรียนพื้นฐานคือมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น4สภาพ4กลุ่มใหญ่ๆ1กลุ่มนักผลิต2กลุ่มนักบริการ3กลุ่มนักบริหาร4กลุ่มนักบวชอาตมาเคยอธิบายแล้วพวกเรา แต่อธิบายไปอีกนะขยายความให้มันดีขึ้นอีกชัดๆขึ้นอีก เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปกครองนะการปกครองก็คือกลุ่มหมู่มีลักษณะของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นลักษณะของธรรมชาติ4กลุ่มนี่แหละในสังคมมนุษย์กลุ่มที่1กลุ่มนักผลิตเนี่ยทุกคนจะต้องหัดผลิตทุกคนจะต้องเริ่มหัดผลิตพอหัดผลิตเป็นแล้วก็เป็นนักผลิตได้แล้วก็ถ่ายทอดหรือจะผลิตก็ต้องมีคนช่วยก็เรียกว่านักบริการหรือผู้รับใช้หรือผู้มาเป็นผู้ช่วยนะเข้ามาช่วยนักผลิตก็ถ่ายทอดนักผลิตก็เป็นครูหรือนักผลิตก็เป็นผู้ที่สอนแนะนำวิธีแนะนำการกระทำให้มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้บริการหรือมาเป็นนักเรียนมาเป็นลูกศิษย์มาเป็นผู้รับถ่ายทอดไปก็จะเกิดสภาพสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่มีผู้รู้มีผู้นำมีครูมีอาจารย์มีผู้ที่เป็นหัวหน้ามีผู้รองมีผู้ช่วยกันตามลำดับสืบสานมาเรื่อยๆจากผู้ผลิตก็จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารจากผู้ผลิตสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของสมบัติที่ได้สร้างผู้มาบริการก็รับใช้ก็ให้ส่วนแบ่งให้เงินเดือนให้รายได้อะไรอย่างนี้ไปจนกระทั่งทำได้มากกว้างขวางขึ้นก็เป็นนักบริหารมีกลุ่มหมู่มีคณะมีโรงงานมีกิจการกว้างขวางใหญ่โตขึ้นมาก็ไม่ผลิตเองถ่ายทอดให้ผู้ที่รับช่วงไปผู้รับช่วงก็ไปดูแลสืบสานกันต่อนะเป็นหัวหน้าขึ้นมาต่อผู้ผลิตเองก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นนักบริหารมาดูแลจัดแจงจัดการควบคุมปรับระบบขึ้นมาเป็นนักบริหารนะก็ถ่ายทอดการผลิตให้แก่รุ่นต่อไปรับผิดชอบไปตัวเองก็ดูแลบริหารขึ้นมาในลักษณะของโลกีนักบริหารก็จะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นไปทดแทนนักผลิตอีกนะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีมากมีทั้งสิทธิมีทั้งอำนาจมีทั้งทรัพย์สินมากกว่าเขาหักส่วนแบ่งรายได้อะไรก็เป็นคนสั่งการถ้าเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็แบ่งได้จัดการแบ่งให้คนนั้นคนนี้ใครจะมาอยู่ในโรงงานนี้อยู่ในบริษัทนี้ก็จัดการแบ่งได้เองจัดตั้งได้เองแม้จะมีคณะกรรมการมีโน่นมีนี่ขึ้นมาก็มีสิทธิ์เสียงมากมีสิทธิ์เด็ดขาดเพราะสมัยนี้จะแบ่งกันเป็นหุ้นเป็นอะไรต่ออะไรออกไปอีกก็ตามก็จะก็เป็นคนมีหุ้นมากกว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาสิทธิในการที่จะแสดงความเห็นก็ดีกว่าเขาหมดเพราะนั้นก็สามารถที่จะจัดการอะไรต่ออะไรได้เด็ดขาดหรือได้มากเนี่ยก็เป็นวิธีการมาแต่ไหนต่อไรเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอย่างนั้นอยู่จากนักผลิตขึ้นมาเป็นนักบริหารแล้วก็จากนักบางทีบางคนนักบริการเนี่ยเป็นผู้ช่วยก็ตามก็เรียนรู้การบริหารด้วยเรียนรู้การผลิตแล้วก็เรียนรู้การบริหารไปในทีเพราะบางคนนี่ก็ไม่เป็นนักผลิตเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนักผลิตเท่าไหร่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้บริการนี่เท่านั้นแหละจะแล้วก็ทำตนเป็นพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นนักบริหารขึ้นมาก็ได้มันก็เกิดภาวะของมนุษย์นะขึ้นมาเป็นนักบริหารจนกระทั่งได้ตำแหน่งหน้าที่นักบริหารฐานะนักบริหารก็จะเป็นคนได้เงินมากได้รายได้มากได้อัตราการแบ่งส่วนหรือได้ค่าตัวสูงขึ้นไปหนักเข้าหนักเข้าสมบัติต่างๆไปตกอยู่ที่นักบริหารหมด นักผลิตก็ตกต่ำลงไปตกต่ำลงไปนักบริการหรือผู้ช่วยนะครับดูในธรรมชาติของผู้รองเป็นคนชั้นรองอยู่แล้วนักผลิตเป็นผู้นำมาแต่เดิมก็กลายไปเป็นผู้รองไปอีกนักบริหารกลายเป็นผู้นำใหญ่ขึ้นมาในโลกถ้ามีคุณธรรมนักบริหารก็ควรจะมีคุณธรรมมากที่สุดนะเพราะงั้นก็เรียนรู้ศีลธรรมเรียนรู้คุณธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนักบริหารก็เป็นคนที่พัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นเหมือนนักบวชเนี่ยหรือไปเป็นนักบวชเป็นคนที่เสียสละเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีจิตวิญญาณไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากขึ้นมากขึ้นถ้านักผลิตที่ดีเป็นคนดีก็เสียสละมากเพราะฉะนั้นก็เอาเปรียบน้อยแบ่งแจกให้ผู้ดูแลบริหารปกครองอยู่นั่นให้เขาไม่ได้มากๆขึ้นเมื่อตัวเองมักน้อยเข้ามักน้อยเข้าปฏิบัติธรรมเข้าสูงเข้ามีระบบการปฏิบัติธรรมมีนักปราชญ์มีนักบวชมีศาสดาอะไรเกิดขึ้นมาสร้างสรรค์ระบบของการศาสนาขึ้นมาเมื่อเรียนรู้ศาสนาได้มากนักผลิตก็กลายไปเป็นนักบวชเบื่อหน่ายคลายเห็นความจริงที่ลึกซึ้งสะสมกอบโกยเอาเปรียบเอารัดก็เท่านั้นอะไรเป็นต้นก็กลายไปเป็นนักบวชที่แท้จริงเพราะงั้นก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นนักบริหารนี่จะเป็นคนมีความรู้เป็นคนเข้าใจระบบของโลกของสังคมของมนุษยชาติสามารถที่จะรู้การผลิตรู้การบริการรู้การเป็นอยู่รวมกันรู้จักระบบระบอบสังคมเมื่อไปเป็นนักบวชก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพราะว่าเป็นผู้ผ่านงานผ่านการจากนักผลิตนักบริการนักบริหารขึ้นไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่มีความรู้เรื่องสังคมมากและเป็นความจริงในเริ่มต้นๆมนุษย์ที่เป็นผู้ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นมนุษย์จริงๆไม่ได้หลอกได้ลวงขึ้นไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่แท้เป็นผู้ไม่โลภโมโทสันและไม่ได้อยากได้ทรัพย์สริงคานลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแบบโลกีก็ไม่เอาก็ไปเป็นนักบวชโลกุตระเป็นโลกุตระบุคคลเป็นอริยชนที่แท้ก็ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาหรือเป็นที่ปรึกษานี่มันเกิดจากธรรมชาติอย่างนี้ตอนหลังๆมาวิธีการของนักบวชไม่ต้องเป็นนักผลิตบวชเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นนักบริการบวชเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นนักบริหารบวชเลยก็ได้นักบวชก็เลยปลอมลงไปไม่ค่อยจริงกลายเป็นนักบวชมีคนมากราบไหว้มีคนมาเอามาให้กินให้ใช้เพราะคนไหนมีจิตไม่ขี้โลภมากไม่มักมากไม่สะสมไม่ต้องการอะไรมีไม่มากนักก็ได้นักบวชสมัยก่อนก็เลยไม่เคยมีเท่าไหร่หรอกแต่ก็พออยู่พอกินไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปทำงานทำการอะไรมากอธิบายแนะนำเรียนรู้อะไรต่ออะไรมานิดหน่อยแล้วก็อธิบายสู่เขาฟังก็เป็นนักบวชที่มีอาชีพชนิดหนึ่งไปแต่ผู้ที่เรียนรู้ตามระบบของการบวชศาสนาที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนสูงล้างกิเลสพัฒนาการขึ้นไปเป็นอริยชนได้จริงก็มีก็เลยมีซับซ้อนนักบวชก็ซับซ้อนนักบริหารก็ทุกคนก็อยากจะไปเป็นนักบริหารถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็อยากไปเป็นนักบริหารขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปร่ำไปรวยขึ้นไปเป็นฐานะมีตำแหน่งยศศักดิ์แล้วก็ไปทำการทำงานบริหารรู้ว่าบริหารเนี่ยเพื่อผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นได้ดีๆมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถแนะนำบอกกล่าวหรือตัดสินความเฉลียวฉลาดจัดแจงระงับความทะเลาะวิวาทความขัดแย้งหรือให้ความรู้ในสิ่งที่ขัดข้องอะไรได้ก็พยายามเป็นคนชนิดนั้น นักบริหารจะต้องรู้จะต้องสามารถไม่ต้องลงมือทำก็เลยกลายเป็นระบบซับซ้อนคนก็อยากจะเรียนขึ้นไปเป็นนักบริหารกันเร็วเกิดการเล่าเรียนศึกษาทางลัดมีวิชาการทางลัดไม่ต้องผ่านการผลิตไม่ต้องการผ่านการรับใช้ฝึกฝนเป็นลูกมือไปก่อนจนกระทั่งไปเป็นเจ้าไปเป็นผู้ที่เป็นเองผลิตได้เก่งสับมีสมรรถนะเองไม่ต้องผ่านเรียนรู้ไปเป็นนักบริหารเลยมีหลายทางเป็นนักบริหารในทางใช้กำลังนักบริหารในทางใช้อำนาจนักบริหารในทางทำธุรกิจนักบริหารในทางใช้ความรู้เป็นนักรู้ก็เลยเกิดเป็นทั้งสภาพของผู้ใช้กำลังก็คือลักษณะทหารผู้ใช้บริหารทรัพย์สินทางธุรกิจก็ไปในทางทางธุรกิจผู้บริหารในทางใช้ความรู้ก็ไปเป็นนักวิชาการพวกนี้ก็เกิดสภาพพวกนี้ขึ้นมาในโลกในสังคมแล้วก็ยอมรับกันเกิดความรู้เกิดวิธีการเป็นอยู่ของมนุษย์หลากหลายในมนุษย์มันก็ยังมีโลกุตระมีความจริงของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์มักน้อยสันโดษมนุษย์ไม่ต้องมีมากมนุษย์วรรณะ9อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะเป็นแบบแผนมนุษย์วรรณะ the classes เป็นมนุษย์ชั้นสูงนะ the classes ไม่ใช่คนชั้นทั่วไปไม่ใช่คนรากหญ้าแต่เป็นคนหัวกะทิเป็นคนชั้นสูง the classes มีจำนวนน้อยเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีบุญจริงมีบารมีจริงเป็นคนจริงเป็นคนที่ได้สั่งสมวิบากสั่งสมกรรมวิบากสั่งสมความเป็นจริงของสัจจะที่ตนเองฝึกฝนเรียนรู้ฝึกไปในจิตวิญญาณเป็นคนเกิดภูมิปัญญาเกิดรู้ว่าโอ้ชีวิตเรามันไม่ต้องไปมีมากมันเป็นคนไม่ต้องยากเป็นคนง่ายๆกินง่ายไปใช้มักง่ายนะในเงื่อนไขทั้งหมด9ข้อนี่สัมพันธ์กันหมดไม่ใช่ไปตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาไอ้คนขยันในยอดแล้วเป็นข้อที่9วิริยารัมภะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ใช่มักง่ายนะเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนได้ฝึกฝนสร้างสรรค์ขยันเพียรแต่เป็นคนไม่ต้องไปมีเรื่องมากวุ่นวายมากนะกินก็อยากอยู่ก็อยากไปอยากมาอยากทำไม่นอนในนี้อยากเจ้ากี่เจ้าการเจ้าจุกเจ้าจิตอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าใจจิตใจคนเข้าใจมนุษยชาติมีน้ำใจรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักบริหารเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่เป็นคนมักน้อยสันโดษนะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนที่เฉลียวฉลาดบำรุงง่ายเนี่ยเฉลียวฉลาดเลี้ยงง่ายก็คือเป็นคนไม่วุ่นไม่วายไม่ยึดไม่ถือมากเป็นคนบำรุงง่ายกับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่ชำนิชำนาญสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนพัฒนาได้ดีนะในก้าวหน้าเร็วเรียกว่าสุโปสะเป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนเป็นคนเข้าใจแล้วชีวิตไม่ต้องไปโลภโมโทสันอะไรมามีน้อยๆเนี่ยก็ใช้ได้หรือไม่ต้องมีเลยจนกระทั่งรู้จักระบบว่าเราเองไม่ต้องไปยึดถือว่าเราต้องมีเลยนะไม่ต้องมีเป็นของตัวของตนเลยนี่ก็ระบบเป็นวิธีการของมนุษย์ที่ทำได้สูงสุดเลยนะพอกินอยู่รู้จักความพอกินเท่านี้ใช้เท่านี้มีเท่านี้ได้เท่านี้พอไม่ต้องได้มากได้มากกว่านั้นพระองค์ก็เป็นคนที่มาเรียนรู้ขัดเกลาตนเองปรับปรุงตนเองมีหลักเกณฑ์ละเอียดสูงขึ้นเป็นทูตะ มีหลักเกณฑ์พัฒนาตนมีหลักเกณฑ์อะไรต่ออะไรที่จะพัฒนาทั้งในด้านจิตวิญญาณทั้งในด้านกายภาพก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้จนเป็นคนมีอาการที่น่าเหลื่อมใสมีชีวิตนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างน่าเหลื่อมใสปาสาธิโกปาสาธิกะและเป็นคนไม่ต้องสะสมรู้จักความเป็นชีวิตอย่างดีอัปปัจจยะไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนชีวิตอย่างดีอัปปัจจยะไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนนะมีระบบวิธีในการบริหารระบบวิธีของสังคมเป็นระบบเข้าใจสภาพของสังคมของโลกก็กลายเป็นผู้ที่บริหารช่วยบริหารหรือจะไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่เป็นที่ปรึกษาเลยได้รับความยอมรับเป็นที่ปรึกษาจะเรียนรู้จะถ่ายทอดจะให้คำแนะนำใดๆได้ดีเป็นคนขยันความขยันของคนเนี่ยมันเกิดจากจิตวิญญาณที่เกิดปัญญากับเจโตที่มันมีกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่อยู่ว่างๆเปล่าๆใครก็รู้ว่าอยู่ว่างๆเปล่าๆมันเบาถ้าทำงานมันก็หนักใครก็รู้ง่ายๆแต่ผู้ที่ฝึกฝนตนเองแล้วเข้าใจความเป็นชีวิตว่าชีวิตจะอยู่อย่างเบาๆง่ายๆขี้เกียจมันก็ไปสู่ตายจะขยันหมั่นเพียรมันก็ไปสู่ตายจะขยันบ้างขี้เกียจบ้างมันก็ไปสู่ตายเพราะฉะนั้นคำตอบที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตอบเทวดาใครรู้ไหมนี่ว่าอาตมาจะพูดบทไหนนะนะคืออาตมาหยิบมาจากคำสอนคำตรัสของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ให้พวกเราได้รู้ให้มาพวกเราได้ศึกษาแล้วก็ให้พิสูจน์ความจริงเพราะให้คนเรานี่จะขี้เกียจก็ตายจะไม่จะขยันก็ตายขยันมากก็ตายขยันน้อยก็ตายขยันบ้างขี้เกียจบ้างก็ตายเพราะฉะนั้นเราก็ขยันเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถขยันเต็มที่ภาคเพียรเต็มที่พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสตอบเทวดาว่าสูงสุดในความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าท่านใช้คำว่าข้ามอกขสงสารหมายความว่าผู้พ้นฝั่งข้ามอกขสงสารของโลกีย์อกขสงสารนี่คือโลกีย์ใครที่จะพ้นโลกีย์ไปได้สุดแล้วเป็นสำนวนก็ถามก็ถามจริงๆมันก็หมายความว่าใครที่จะบรรลุสูงสุดหรือจะใช้ศัพท์ตรงๆของศาสนาพุทธเลยก็ใครจะถึงนิพพานนะคนที่มันถึงนิพพานแล้วเนี่ยมันเป็นคนยังไงจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เอา ฟังแล้วคนธรรมดาสามคนฟังแล้วก็ แต่ก็ซ่อนแฝงรวยโดยเฉพาะเรื่องคู่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลก็อย่าไปมีคู่คนเท่านั้นแหละรักษาอย่าไปมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเป็นนักบวชที่ไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ถือเท่าไหร่ก็กลายเป็นนักบวชที่ได้รับความเคารพนับถือได้ง่ายไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องผู้หญิงเท่านั้นแหละเป็นนักบวชชายก็แล้วนักบวชหญิงเราไม่มีในประเทศไทยเราเนี่ยไม่รับนักบวชหญิงมาก็เลยไม่ค่อยได้มีเอานักบวชชายก็เอาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเรื่องผู้หญิงก็ได้ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินคานไม่ต้องพูดเลยหนักเข้ารวยไม่ต้องไปบอกใครนี่บางคนไม่บอกใส่ห้องไว้นะเขาเปิดท่อออกมาโอ้โหทลายออกมาเลยใส่ห้องไว้ธนบัตรเคยได้ยินไหมเปิดประตูห้องทลายลงมาเลยธนบัตรเหรียญโครมครืนลงมาเลยตายจากไปแล้วอันนี้ก็แวะพูดบอกอะไรอะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆมาเข้าเรื่องว่าการบริหารปกครองหรือการเป็นอยู่ในฐานะมนุษย์4สภาพเนี่ยนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชเนี่ยจริงๆแล้วนี่นักบวชคือบุคคลสุดยอดบุคคลสุดยอดเราได้สั่งสมบุญบารมีมาถ้าผู้ใดได้สั่งสมบุญบารมีมาจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กรรมวิบากมนุษย์นี่มีกรรมวิบากเป็นทรัพย์นะเป็นสิ่งที่จะอุดหนุนจุนเจือเป็นพลวัตปัจจัยของชีวิตเพราะสั่งสมวิบากเรียนรู้ฝึกฝนที่เป็นสัจธรรมเมื่อแนวของพุทธก็สะสมอย่างแนวพุทธศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแบบพุทธนะเพราะงั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคาถาวัตถุ10สัตอปิชัสสันตุทิปวิเวกะอสังสักขะอสังสักขะวิริยารัมภะนั่นเป็นคาถาวัตถุ5ส่วนอีก5นั่นก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอีก5นี่คาถาวัตถุ10นะคาถาแปลว่าคำพูดเพราะฉะนั้นหลักการของศาสนาพระพุทธเจ้านั้นใครจะพูดอะไรออกมาก็แล้วแต่ถ้าพูดออกมาแล้วเข้าหลัก10ข้อเนี่ยนั่นแหละศาสนาพุทธพูดออกมาก็ทำให้คนมักน้อยจะพูดออกมายังไงก็แนะนำกันบอกกันสอนกันนำพากันหรือเป็นคนที่มักน้อยเอาหลักพวกนี้มาจับได้เลยโอ้คนนี้เป็นคนมักน้อยนั่นแหละคนเจริญอภิชฌาสันตุทิคนสันโดษคนพอคนไม่โลภโมโทสันคนมีสมถะคนรู้จักพอน้อยๆก็พอไม่แย่งไม่ชิงมีแต่เกื้อกูลนะอวิเวกะเป็นคนสงบกายสงบจิตสงบกิเลสนะวิเวกนี่มีวิเวก3วิเวกะหรือวิเวกคนที่ครบวิเวกปวิเวกะก็คือวิเวก3กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกวิเวก3สงบกายสงบใจสงบกิเลสอุปธิวิเวกก็คือกิเลสอุปธิก็คือกิเลสสงบกิเลสสงบกายใจสงบคำว่าสงบนี่มันรวมไม่ใช่สงบคือหยุดนิ่งไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรไม่เกิดเรื่องสงบคือไม่เกิดเรื่องมีแต่ความเจริญคนสงบมีความเจริญคนสงบสร้างสรรค์แต่ไม่เกิดเรื่องกายกรรมไม่เกิดเรื่องกายกรรมก็มีแต่สร้างสรรค์เรียบร้อยพัฒนาเจริญงอกงามรุ่งเรืองไพบูลย์กายกรรมจิตก็มีจิตสงบที่รุ่งมีแต่จิตไม่หาเรื่องมีแต่จิตสงบมีแต่จิตดีน้ำใจดีจิตสงบกิเลสสงบก็ไม่ต้องพูดกิเลสตายสนิทเลยอุปธิวิเวกปวิเวกะอสังสักขะอาตมาแปลอสังสักขะว่าไม่หลงสวรรค์ไม่หลงสวรรค์เขาแปลว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอาตมาว่านะมันแปลเอียงไปทางฤาษีไม่คลุกคลีได้หมู่คณะที่จริงสักขะมันก็บอกกองอยู่แล้วว่าแปลว่าสวรรค์ สังสักขะก็คือมีสวรรค์หรือประกอบสวรรค์อสังสักขะก็คือไม่ประกอบสวรรค์เป็นพยัญชนะหรือเป็นอัตถะที่สมบูรณ์ไม่หลงสวรรค์ไม่ไปติดสวรรค์ไม่ไปประกอบสวรรค์บางคนที่เป็นอรหันต์แล้วไม่หลงสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ไม่สร้างสวรรค์มาเสพอสังสักขะวิริยารัมภะก็ยอดขยันซึ่งเป็นยาดำของมนุษย์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักสำคัญสำคัญจะต้องมีวิริยะอยู่ทุกตัวในหมวดธรรมที่สำคัญจะมีวิริยะขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะอยู่ทั้งนั้นเพราะคนเราขาดความวิริยะอุตสาหะไม่ได้มันเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลังที่จะต้องอย่างน้อยตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยพลังขยันไม่งั้นก็ตายงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้คร้านจะไปพออยู่พอกินอะไรหนักข้าวขี้เกียจจะเอาข้าวเข้าปากแล้วมันก็ตายเท่านั้นแหละหนักข้าวขี้เกียจเคี้ยวแต่สมัยนี้ไม่เคี้ยวยัดท่อเลยสูบเข้าไปในท่อเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจเคี้ยวก็ได้อยากจะเอางั้นก็เอาสิเพราะมันหลักเกณฑ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าพอสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สั่งสมความรู้แต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็รวบรวมเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าตำรับเจ้าความรู้ทุกอย่างที่เหมาะสมกับมนุษย์เหมาะสมกับสังคมเพราะฉะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็คือนักรัฐศาสตร์สุดยอดนักเศรษฐศาสตร์สุดยอดนักสังคมศาสตร์สุดยอดเพราะท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติเป็นผู้บริหารเป็นผู้ผลิตเป็นผู้บริการเป็นนักบวชเป็นมากี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติในสี่ฐานะสี่สภาพพวกนี้เป็นมาเรียนรู้อย่างทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็สั่งสมลงเป็นพลวปัจจัยเป็นวิบากของตนเองทุกคนก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาน้อยน้อยมากมากก็แล้วแต่แล้วก็สร้างอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลซับซ้อนอยู่ก็เกิดการสังเคราะห์ให้แก่แต่ละคนแต่ละคนวิบากของแต่ละคนก็เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาใช้แต่ละชาติแต่ละชาติแล้วมันก็ละเอียดละออเป็นอจินไตยกรรมวิบากละเอียดละออที่มันสั่งสมกรองมาให้เราพัฒนาตอนนี้ให้มาเท่านี้ตอนนี้ให้มาเท่านี้อย่างได้สัดส่วนบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ไม่มีโกงสัจจะไม่มีโกงสัจจะจัดสรรเองตามเราไม่รู้ถึงเรียกว่าอจินไตยไม่สามารถไปล่วงรู้แต่จัดสรรอย่างได้สัดส่วนไม่มีการโกงไม่มีอะไรมาเบี้ยวไม่มีอะไรมาคอร์รัปชันอะไรตรงไหนบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่ละคนก็จะได้สัดส่วนเหล่านี้มานะยินดีให้พิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์กรรมวิบากนี่เถอะเพราะเราทำสิ่งที่ดีไปทั้งนอกทั้งในทำสิ่งที่ดีไปเป็นอะไรอะไรเพราะงั้นเราตกชีวิตนี้มันเกิดมานี่มันจะมาตกอยู่ในฐานะไหนแต่ละคนจะตกในฐานะนักผลิตก็ผลิตไปเถอะผลิตให้ดีมันก็สั่งสมวิบากกุศลได้เป็นนักบริการเป็นผู้ช่วยไม่มีลักษณะผู้นำเป็นลักษณะผู้ช่วยผู้รับที่จะให้ผู้นำสั่งการหรือผู้นำบอกให้เป็นไปทำได้อย่างดีเป็นผู้ทำตามที่ดีก็ได้มันก็เป็นกุศลเหมือนกันชำนาญเหมือนกันเกิดการสร้างสรรค์ที่ดีได้เหมือนกันนักผลิตก็ตามนักบริการก็ตามก็จะเรียนรู้การบริหารเรียนรู้การบริหารเรียนรู้การที่จะถ่ายทอดเรียนรู้การที่จะดูแลว่าถ่ายทอดผิดถูกจะช่วยกันทำช่วยกันร่วมมือร่วมไม้งานการหลายๆแผนกหลายๆอย่างหลายๆฐานะหลายๆเรื่องหลายๆวิชาการก็เข้าใจประสานกันสัมพันธ์กันอะไรๆกันอยู่รวมกันเป็นนักบริหารก็เรียนรู้กันไปตามลำดับบางคนค่อนข้างจะอยากจะเป็นนักบริหารก็ตัวเองก็จะออกไปในทางเชิงนั้นมากบางคนถึงจะเป็นนักบริหารก็บริหารอย่างที่ไม่ต้องเป็นทำอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นนักออกโรดเดย์อะไรมากมันก็เป็นแล้วแต่จะสร้างอารมณ์สร้างความปรารถนาต้องการของแต่ละคนสรุปแล้วฝึกฝนเรียนรู้กันไปแต่ละชาติแต่ละชาติไปหมด ก็ไม่มีอะไรมากยิ่งเป็นคุณธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่แท้ในความเป็นคนรวบยอดไว้ในฐานะนักบวชเนี่ยในความเป็นคนก็ยิ่งเรียนรู้สามอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช้สามอย่างนี้แหละเอามาเป็นอำนาจเอามาเป็นความร่ำรวยไม่เอาเพราะจะเป็นนักผลิตก็ผลิตได้มากได้มากก็ไม่เอาไม่ร่ำไม่รวยไม่ต้องเป็นของตัวของตนผลิตแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้แล้วเราก็ปฏิบัติตนเป็นคนอย่าไปเปลืองไปพลานอย่าไปหลงโลกหลอกกินก็มากใช้ก็มากไม่เอากินก็ให้มันพอเหมาะใช้ก็พอเหมาะสร้างสรรค์มากๆขึ้นก็แล้วกันก็อัปปิชะมักน้อยได้ก็ยิ่งสร้างสรรค์ได้มากให้คนอื่นไปได้มากๆตัวเองเอาไว้น้อยๆเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนมักน้อยเท่านั้นเป็นคนกล้าจนให้คนอื่นไปมากยิ่งสร้างได้มากได้มากก็ยิ่งให้คนอื่นได้มากตัวเองเอาน้อยลงเพราะเราเก่งไม่เปลืองไม่ผลาญจัดสรรตัวเองให้เป็นคนที่ใช้สอยน้อยประณีตประหยัดมัธยัสถ์ที่จริงคำว่ามัธยัสถ์นี่มาจากรากศัพท์คำว่ามัธยะมัธยมกลางหรือมัชฌิมะปานกลางแต่เน้นมาทางน้อยๆเพราะฉะนั้นความเป็นกลางเนี่ยจะปฏิบัติมีทิศทางมาสู่ความมักน้อยความเป็นกลางจะโน้มเน้นมหามักน้อยเป็นหลักธรรมสำคัญความเป็นกลางจะไม่โน้มเน้นไปทางมักมากถ้าความเป็นกลางนี่โน้มเน้นไปหาความมักมากนั้นผิดแล้วมนุษย์จำไว้แต่ถ้าความเป็นกลางนี่โน้มเน้นมหาความมักน้อยถูกต้องเพราะเป็นทิศทางปฏิบัติและสุดท้ายเราจะรู้จุดสุดยอดมันพอแล้วอปิชะแล้วสุดท้ายมันพอแล้วสันตุทิแล้วพอแล้วมันจะรู้ตัวมันน้อยสุดแล้วน้อยสุดแล้วเราต้องอาศัยเท่านี้แหละน้อยกว่านี้เราไม่พอพลังงานไม่พอร่างกายไม่พอดีการใช้สอยไม่พอดีมันน้อยไปเราจะรู้เพราะฉะนั้นจุดสุดยอดของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสสาวกสังโฆหรือภิกษุทั้งหลายบางคนก็กินมากกว่าเราบางคนกินน้อยกว่าเราเรายังกินมากกว่าภิกษุบางรูปเพราะงั้นไม่เท่ากันของใครก็ของใครกินน้อยใช้น้อยไม่เท่ากันความพอเหมาะพอดีไม่เท่ากันเพราะอันนี้เราอย่าไปเพ่งโทษกันคนที่รู้ตัวเองศึกษาจิตวิญญาณของตัวเองนะโอ้เป็นคนจะไปสร้างจิตของตนมากๆทำไมให้มันน้อยลงจนกระทั่งมันรู้สึกแล้วรู้แล้วว่าเท่านี้แหละมันพอเท่านี้แหละมันก็จะกำหนดตัวเองมาทำมันน้อยลงไปลองดูน้อยอย่างอาตมาฝึก2วันกินมื้อนึงอะไรเงี้ยโอ้มันน้อยไปมันรู้สึกว่าลำบากหลายอย่างก็เคยเล่าอาตมาบวชใหม่ๆบิณฑบาต2วันบินทีไปบินชาวบ้านเขาบอกว่าจำไม่ได้หรอกไม่รู้จะจำวันอังคารพุธยังไงมันสลับกันสองวันทีมันไปแล้วมันจะเหลื่อมไปเพราะมันมีอาทิตย์หนึ่ง7วันใช่ไหมตอนนี้ไปวันจันทร์อังคารไม่ไปพุธไปพระหัตไม่ไปศุกร์ไปศุกร์ไปเสาร์ไม่ไปอาทิตย์ไปอ้าวอาทิตย์ใหม่จันทร์ไม่ไปอังคารไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็บอกไม่รู้จะไปจำวันไหนอะสองวันไปทีมันจำไม่ได้หรอกเป็นความลำบากเขาจะทำอาหารมาให้เราก็ไม่รู้จะจำวันอังคารจันทร์พุธศุกร์อะไรไม่ได้สองวันทีไปสองวันไปบินทีมันก็สลับไปอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเรากินแล้วก็สองวันทีมันก็พออยู่ได้แต่ว่ามันก็มันงั้นแหละเราว่าอย่าเก่งกับพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าอย่างฉันวันละมื้อเนี่ยเราจะเก่งกับพระพุทธเจ้าฉันวันละสองมื้อเลยเลิกสองวันมื้อ พูดผิดพูดถูกก็เลยเลิก เอาวันละมื้อวันหนึ่งมื้อหนึ่งก็พอเหมาะสมควรตามพระพุทธเจ้าพอแล้วเนี่ยบวชใหม่ๆจริงๆอาตมา2วันทีแล้วไปบิณฑบาต2วันทีเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาก็ว่าเอาโอ้ยจำไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเอามาเล่าเล่นเนี่ยเรื่องจริงมันก็พิมพ์ความพอเหมาะพอดีมันก็เอาพอดีขนาดนั้นว่ากันไปนี่ก็ยกตัวอย่างประกอบให้ฟังคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าจริงใจมันน้อยได้น้อยสักนิดหนึ่งมันก็อยู่ได้แต่มันพอดีมันก็จะรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นจะกินจะใช้จะอยู่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนที่น้อยเป็นคนที่ถูกต้องหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคนลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่อาศัยเราอาศัยเราใช้เพราะแต่ละคนแต่ละคนเมื่อมาเรียนรู้สัจธรรมวันนี้แล้วก็ฝึกฝนขึ้นมาตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้าสรุปแล้วก็จะเป็นนักผลิตที่ดีเป็นนักบริการที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีและเป็นนักบวชที่ดีได้นะถ้าจะอธิบายรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่ออะไรไปอีกโอ้มันก็จะอธิบายไปอีกมากมายนะอาตมาก็ขออธิบายรวมๆแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อมนุษย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วแต่ละคนก็มีบารมีมาเดิมปฏิบัติดูง่ายเป็นนักผลิตก็ผลิตได้ดีมีสมรรถนะดีและมีคุณค่าหรือมีลักษณะมีอะไรอ่ะมีบุคลิกมีบุคลิกเป็นนักผลิตแต่ก็มีบุคลิกเป็นนักบริหารในตัวหรือแม้บางคนเนี่ยมีความไม่มักใหญ่มากกลายเป็นนักบริหารเป็นคนถ่อมตนไม่เป็นนักบริหารกลายเป็นคนถ่อมตนอะที่จริงบริหารได้แต่ไม่แสดงท่าทีบุคลิกออกมาก็มีแต่ก็เก่งบริหารได้รู้เข้าใจก็มีบางคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแอคเป็นนักบริหารบริหารไปก็ล้มเหลวนะบางคนก็ทำตัวเป็นคนรับใช้เป็นนักบริการจะให้ไปทำหน้าที่บริหารบ้างก็ทำได้เป็นหน้าที่ผลิตก็ผลิตเก่งแต่ชอบทำตนมักน้อยถ่อมตัวสันโดษมักน้อยแต่สันโดษมักน้อยไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนไม่สร้างสรรค์ไม่ใช่คนไม่ขยันไม่ใช่สันโดษมักน้อยของพุทธเนี่ยขยันสร้างสรรค์อุตสาหะคนมากน้อยของพุทธของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เป็นคนถ่อมตนเป็นคนเสสละจริงๆมากน้อยก็สละออกไม่ต้องโลภโมโทสันทำตนเองให้มีน้อยก็อดได้ทนได้อยู่ได้ไม่วีวายไม่เป็นคนเรื่องมากเป็นคนเรื่องน้อยสงบเสงี่ยมคุณลักษณะพวกนี้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต่างๆเอาหลักใหญ่ๆอย่างหลักคาถาวัตถุ10นี่ก็ตามหลักวรรณะ9นี่ก็ตามหรือจะเอาหลักตรวจสอบธรรมวินัยโคตมีสูตรมาวัดก็คล้ายกันโคตมีสูตรก็คล้ายกันหลักใหญ่ๆคล้ายกันซ้อนๆกันอยู่คาถาวัตถุ10ซ้อนๆอยู่กับวรรณะ9นี่แหละโดยเฉพาะหลักมักน้อยสันโดษเป็นคนเลี้ยงง่ายซ้อนๆกันแต่ในคาถาวัตถุ10คนเลี้ยงง่ายไม่มีเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นหลักธรรมแท้ๆเมื่อเราได้เอาธรรมะของพระเจ้ามาพิสูจน์และคนพวกอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีบ้างมาแล้วคนไม่มีบารมีจริงๆมาอยู่กับพวกเรายากนะมาอยู่ยากนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอาตมาพาทำงานในระดับสูงมาหาต่ำไม่ใช่ทำงานระดับต่ำไปหาสูงไม่ใช่เริ่มต้นเรียนกอไก่อนุบาลแล้วก็เยอะเข้าไปสูงไม่ได้สอนไม่ได้สร้างสังคมไม่ได้ทำระบบสังคมอย่างนั้นอาตมาทำระบบสังคมสร้างสังคมชนิดทำสูงมหาต่ำทำสูงมหาต่ำอา อาตมาหานักบวชก่อนได้นักบวชแล้วก็ค้นหาคารวาสที่จะเป็นนักบริหารเป็นมีคุณธรรมในนักบวชมากๆแล้วก็ค่อยมาเป็นนักผลิตนักบริการทีหลังนึกออกไหมแล้วก็มันเป็นนักผลิตนักบริการทีหลังแล้วก็ค่อยขยายเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักผลิตก็ตามเป็นนักบริการก็ตามหรือเป็นนักบริหารก็ตามฐานะเท่ากันหมดในคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราจะไปทำหน้าที่บริการเขาให้เป็นนักบริการก็เป็นนักบริการที่ดีไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องมีปากมีเสียงมากนักบริหารสั่งการมาก็สั่งไปจะให้ทำอะไรก็ทำนักผลิตก็ทำนักบริการที่จะช่วยอ้าวให้เป็นผู้ช่วยองค์นี้ตอนนี้เป็นสมภารตอนนี้เป็นรองสมภารเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นรองสมภารนะอย่าไปทำหน้าที่สมภารตอนนี้เขาให้เป็นรองสมภารแล้วก็ทำหน้าที่รองสมภารก็ไม่ประหลาดอะไรก็ทำงานช่วยกันไปฝึกฝนตนเองว่าตนเองยังไปนั่งเป็นปีนไปป่ายไปข่มไปขี่ไปเหลื่อมไปล้ำอะไรเลยมันก็สงบดีมันก็เรียบร้อยสามัคคีดีเพราะเรามาฝึกทั้งนั้นต่อให้เราเก่งเราก็มาฝึกเป็นคนรับใช้มันก็ลดอัตตาลดมานะฝึกให้เป็นใครเก่งๆมาฝึกเป็นคนรับใช้มั่งมันเป็นนักบริการเป็นเซอร์วอลเป็นคนรับใช้เนี่ยอยากจะไปเป็น executive แหมเอาเดี๋ยวเป็นนักบริหารใหญ่เป็นนักบริการมั่งหรือจะเป็น creative เป็นนักผลิตนักสร้างก็ได้ทำให้มันถูกหน้าที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกท่านชัดเจนเหมือนกันท่านพุทธทาสตรงนี้ท่านก็ชัดเจนคนเราขึ้นมาทำหน้าที่แต่จะทำหน้าที่อะไรเราก็รู้จักหน้าที่ในฐานะที่เราอยู่กับสังคมกลุ่มนี้สังคมกลุ่มนี้ยกให้เราทำหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีอย่าไปเหลื่อมไปล้ำอย่าไปละเมิดอะไรมากเราจะได้ฝึกลดกิเลสเราไม่งั้นคนเรามันอยากใหญ่อยากโตอยากรู้อยากเบ่งอยากอวดอยากโออะไรอย่างนี้แหละมันสามัญเราก็ทำไปทำตามหน้าที่ไม่น่าจะอวดก็ไม่ต้องไปอวดอะไรไม่ต้องไปเบ่งอะไรทำได้ทำไปรับใช้ไปทำแล้วเขาว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำเขาจะฮุบเอางานเราไปก็ช่างเขาเถอะแต่กรรมมันเป็นของเราแล้วเราทำแล้วกรรมเป็นของเราแล้วแต่คนเนี่ยเอางานของเราไปอวดไปอ้างไปโชว์ไปโกงก็ไม่เป็นไรเพราะกรรมมันโกงกันไม่ได้หรอกกรรมมันเสร็จไปแล้วตั้งแต่เราทำใช่ไหมมันจบไปในตัวของกรรมแล้วเพราะถ้าใครเข้าใจเรื่องกรรมแล้วชัดเจนในเรื่องกรรมทำกรรมที่เป็นวิบากกรรมที่ทำแล้วก็ทำแล้วก็คือกรรมที่ทำแล้วจบแล้วไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรใครหรอกใครจะอวดจะอ้างใครจะเอาไปเอาหน้าไปเอาตำแหน่งยศศักดิ์ไปเอาย้อนทุกท่าเผื่อว่าให้ดีที่สุดแล้วคนที่เข้าใจแล้วและก็เป็นคนได้มีความรู้ความสามารถเป็นคนพัฒนาเป็นคนเจริญที่แท้จริงแล้วเป็นอาริยชนย้อนทุกท่าเผื่อว่าให้ดีที่สุดแล้วคนที่เข้าใจแล้วและก็เป็นคนได้มีความรู้ความสามารถเป็นคนพัฒนาเป็นคนเจริญที่แท้จริงแล้วเป็นอาริยชนเป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญที่แท้แล้วเนี่ยอยู่รวมกันแล้วเนี่ยทุกคนทำหน้าที่อะไรก็ได้ถ้าเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่อะไรก็ได้ทำเป็นคนรับใช้ได้ให้เป็นคนดูแลผลิตเลยเป็นเจ้ากี้เจ้าการเลยเป็นครีเอทีฟเป็นเซอร์วัลเป็นนักบริหารก็ได้ท ทุกคนมีเลือดนักบวชมีวิญญาณนักบวชมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นแกนหลักของชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์จริงๆก็3หน้าที่นะบริหารบริการผลิตความเป็นนักบวชก็คือคุณธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นในโลกจะต้องมีตัวอย่างนักบวชจริงๆไหมมีเลยทำรูปแบบทำรูปร่างเป็นต่างหากเป็นนักบวชเลยถ้าผู้ใดมีคุณธรรมจริงๆเลยผลิตก็เป็นรับใช้ก็เป็นบริหารก็เป็นไปเป็นนักบวชก็แนะนำได้และไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแย่งหน้าที่นักผลิตไม่ต้องไปแย่งหน้าที่นักบริการไม่ต้องไปแย่งหน้าที่นักบริหารแต่รู้แนะนำได้และเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนครบครันวรรณะกล้าเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วเขาให้กินก็กินเขาไม่ให้กินก็อดไปแต่อาตมาไม่เชื่อหรอกว่าคนดีๆคนที่เจริญแล้วประเสริฐแล้วนี่จะอดตายคนจะไม่ให้กินมีแต่จะคืนกินเขาไปตามที่เขาให้ตายพิสูจน์ไม่ต้องถึงขนาดอาตมาเขาได้ใช่ไหมถ้าคืนนัดกินตามที่เขาให้นั่นล่ะตายไม่ใช่ว่าจะอดตายเขาไม่ให้กินแล้วตายไม่มีเขาไม่ให้กินแล้วตายมีแต่เขาให้กินแล้วกินตามที่เขาให้นั่นล่ะตายคือกินหมดเลยเขาให้มาเท่าไหร่กินหมดน่ะตายแน่มันเหลือเฟือเหลือเฟือนะจริงจริงเพราะจะเป็นคนเหลือเฟือนะมีนายตลกคนหนึ่งชื่อนายเหลือเฟือไอ้คนนี้อาตมาก็ว่าไอ้คนนี้มันคิดยังไงมันเก่งมันเอาชื่อคำว่าเหลือเฟือไปตั้งชื่อเก่งนะคนเนี้ยตั้งชื่อเหลือเฟือแสดงว่าคนนี้เนี่ยรู้ตัวดีว่าโอ้ฉันไม่จนหรอกฉันมีมากพอเลยมีนิดเดียวก็เหลือเฟือแสดงว่าความพอเหลือเฟือใช่ไหมจะเป็นคนมากเกินเหลือเฟือเป็นคนสมบูรณ์ไม่มีน้อยมีอะไรมันเหลือเป็นคนพอคุณธรรมชนิดนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นคนจริงมาเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชให้จริงลดละกิเลสมากน้อยสันโดษเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายได้จริงๆมากน้อยสันโดษจริงๆแล้วก็เป็นคนขัดเกลากิเลสตัวเองอย่าไปหลอกใครมันมีกิเลสรู้จักกิเลสให้จริงละล้างให้ได้ให้เป็นอรหันต์ให้ได้ศีลมันจะเคร่งศีลมันจะสูงเองอย่างที่อาตมายกตัวอย่างพวกเราเนี่ยเอาศีล10มาจับเนี่ยในคนสาธารณโภคีสังคมอย่างพวกเราเป็นนวัตกรรมเป็นสังคมใหม่สังคมแปลกเป็นสังคมที่ตัวอย่างของมนุษย์ทีเดียวในอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวอย่างอันน่าเคารพบูชาเพราะเป็นคนมีวรรณะก้าวเป็นคนคลาสสิกเป็นมนุษย์คลาสสิกเป็นมนุษย์ชั้นสูงเป็นมนุษย์มันอยู่อย่างคลาสสิกเป็นคนยังไงเป็นคนจนที่รวยมนุษย์คลาสสิกเป็นคนที่ไม่มีสมบัติแต่สมบัติทั้งนั้นเป็นของเราอย่างที่อาตมาถามเมื่อวานเนี่ยศาลานี่เป็นของใครไม่มีของใครของเราเป็นสมบัติของเราเนี่ยแต่เราก็ไม่เอาเป็นของเรามันเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่เป็นจริงเพราะฉะนั้นใครจริงต่อไปในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้สังคมสีมาโศกมีเงินคงคลัง100 ล้านนิมิตมาแล้วนะมีนิมิตมาแล้วนะมีเงินคงคลัง100 ล้านมีกิจกรรมธุรกิจใช้เงิน100 ล้านนี้สะพัดหมุนทำงานอยู่มีทั้งแรงงานมีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้มีทั้งประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ในทุนรอน100 ล้านสะพัดอยู่สร้างสรรค์ไปแล้วก็เกิดผลผลิตการสร้างสรรค์ที่มากมหาศาลทุกคนเป็นเจ้าของ ร้อยล้านและอสังหาริมทรัพย์ก็ตามทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนไม่เป็นเจ้าของนี่พูดภาษาไทยนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงด้วยจะเป็นจริงอย่างนี้ตายไม่ต้องทำมรดกไม่ต้องเขียนพินัยกรรมเพราะทุกคนไม่เป็นเจ้าของแต่ในความเป็นชีวิตอยู่เป็นเจ้าของแต่ใจนั้นมีมนสิการโยนิโสแล้วทำถึงรากเหง้าของจิตลงไปถึงที่เกิดโยนิโสแปลว่าถึงที่เกิดทำแล้วทำที่จิตมนสิที่จิตหรือในจิตมนสิการได้ทำจิตแล้วว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราทำได้แล้วจริงทำจิตของเราได้แล้วจริงว่าเราไม่ได้ยึดมั่นทรัพย์สินการเงินร้อยล้านที่เราอยู่ในสีมาโศกนี้เราก็ดูแลเราก็ใช้งานเราก็ทำการเป็นตัวจักรอยู่ในนี้เลยเป็นตัวจักรจะเป็นนักบริหารจะเป็นนักบริการเป็นนักผลิตก็ตามใจแม้เป็นนักบวชก็ตามเงินร้อยล้านนี้เป็นของเราแต่เราทำใจของเราแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สำคัญมั่นหมายณมัญญติไม่ถือมั่นเป็นเราไม่มีมะมังไม่มีมะมะไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเราได้ทำใจในใจของเราสำเร็จแล้วจริงคนนั้นก็เป็นคนถึงที่สุดในชีวิตก็อยู่ในที่นี้ทำงานทำการบริหารทำการอะไรอยู่ในนี้เสร็จตายก็ไม่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของมรดกจะต้องทำพินัยกรรมให้ไม่ต้องตายก็ตายไปคนอื่นเขาก็รับช่วงไปโดยไม่ต้องไปทำมรดกมรดกไม่ต้องทำพินัยกรรมอะไรเลยทุกคนสบายแต่ทุกวันนี้ของเราก้ำกึ่งเราอยู่กับโลกสังคมต้องจดทะเบียนเนี่ยถ้าเผื่อว่าชุมชนโศกเนี่ยชุมชนสีมาโศกจะต้องจดทะเบียนเป็นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่มีอะไรสมบัติอะไรต้องทำแต่ถ้าเป็นชุมชนแบบธรรมชาติอย่างนี้ไม่ต้องจดเพราะฉะนั้นก็แบ่งกันดูแลแบ่งกันทำอะไรอะไรไปจะเข้าจะคล้องไปเพราะการทำการเงินดูแลการเงินสีมาโศกได้ข่าวว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะผู้ทำงานการเงินเนี่ยเป็นคนข้างนอกไม่ใช่คนอยู่ในชุมชนไม่ใช่คนอยู่ข้างในนี้นี่ยังไม่ถูกให้ถูกต้องแล้วคนที่จะเป็นผู้ดูแลการเงินเนี่ยควรจะต้องศีล8และควรจะเป็นคนในชุมชนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เอาละมันยังคนไม่พอมันยังไม่มีสภาพที่เป็นไปได้ศีล8ยังไม่ได้และยังไม่อยู่ในวัดแต่ก็มีฐานะมีคุณสมบัติพอที่จะดูแลการเงินได้ไว้ใจกันได้แล้วก็มีสมรรถนะพอเป็นไปก็เอาไปก่อนแต่ถ้าให้ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นคนในชุมชนเป็นคนในวัดข้างในที่รู้จักกันดีได้ศีล8เป็นคนวัดเป็นคนศีล8นี่เป็นหลักเกณฑ์เป็นคนในชุมชนศีล5ไม่ถูกไงแล้วหลักเกณฑ์ศีล8ไงเป็นคนนั่นแหละหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่มันยังไม่เป็นเอาละค่ะบอกแล้วอนุโลมไปก็ว่ากันไปก่อนเราเชื่อถือกันมีคุณสมบัติ ที่ดีเป็นคน

จะสื่อถึงคนที่มีคุณภาพที่ดีแต่มันก็จะเป็นแบบของมันไม่ดีมีคนถามว่าทำยังไงมาสร้างสังคมอย่างนี้ได้วางผังยังไงวางโครงการยังไงมันจะมาบอกจะมาไม่มีโครงการจะมาเป็นคนโปรเจกต์ no process no planning เป็นคนไม่มีนะไม่มีโครงการไม่มีโครงการแต่ทำยังไงทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนเขาสู่แก่นหลักของพระพุทธเจ้าสอนกันเต็ม Yeah.

สวิตสวิตเซอร์แลนด์นี่ธรรมชาติสร้างจากอะไร